громадського смаку джаз розмов, злива промов без зайвих витрат. І ми довго працювали, щоб гарно відпочити без жорстоких умов світу, який теж був не проти, щоб ми на кілька днів зникали. Без жорстоких умов. Без жорстоких умов світу. Що ховає в голові в джунглях мокрого мозок, купив один друзів, дівчат та музику. Ховає в голові в джунглях мокрого мозок, у музику. Що ховає в голові? Що ховає в голові в джунглях мокрого мозок, купив один друзів, дівчат та музику. Ховає в голові в джунглях мокрого мозок, у музику. Що ховає в голові? Це таке. Ну коли воно нібито як би, ні, це коли я чи він і вона також. І ось тоді з'являється наприкінці тижня доби. Звичайно, це свято, відпочинок, рушійною силою, яка і складає сенс існування і головною цінністю є в житті будь-якої людини. Бо справа ми щас, а розвага години. Що ховає в голові в джунглях мокрого мозок, купив одним друзів, дівчат та музику. Ховає в голові в джунглях мокрого мозоку. Купив одним друзів, дівчат та музику. Ховає в голові в джунглях мокрого мозоку. Музику, що ховає в голові. Выходит гавайец, красавец. Вечір валиться, мов те торнадо. Пустощі, сміх, мармелад, чоколадо. Кращі друзяки потихеньку підтягуються. Небо смикається, гра розпочинається. Спілкування зараз понад усе. Побачив гарну дівчину, бери її в тусе. Щоб їй не самотньо і нам веселіше. Натяк зрозумів, так ну мов скоріше. Добрий вечір, як вас звати? Дозвольте на вушко вам понависати. Ви панико, я теж не дурепа. Так може в нас з вами якась і вийде халепа. Тобто відсутність її як такої. Ось до речі, відмінні напої. А чи можна пригубити? Так я вже наливаю. А далі що? Я в голові ховаю. А далі що? А далі що? Що ховає в голові? Мокрого мозок, купив один друзів, дівчат та музику. Ховає в голові в джунглях мокрого мозоку. Музику, що ховає в голові. Що ховає в голові в джунглях мокрого мозоку. Купив один друзів, дівчат та музику. Ховає в голові в джунглях мокрого мозоку. Музику, що ховає в голові.